وإذا عرفنا ذلك يجب أن نسأل أنفسنا ما الواجب إذن علينا نحوه نطرح هذا التساؤل على كل واحد منا بقيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تامبلي تي سونو تورو بوروم نغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تي موسالكو جناو لولو مبوكي دانو ورا لاج سونو بوب اب لاج moy ana lan mo nu war ci kennal yalla tabaarak wa ta'ala kennal yalla lan mo nu ci war bu nu xamé né kennal yalla muy tawhid moy mbir mi gëna mag ci jaamu yalla yi mo ci ëpp solo ñu xamné mom lañu gëna sakku ci ab jaam mu defal ko yalla kon war nañu laaj suñu bop kennal yalla gogu lan moñu ci war ñu wara laaj suñu bop ay laaj yu bari kenn ku nekk ci ñun di dégg khutba bi nga laaj sa bop kennal yalla lan mo la ci war def yalla mu nekk kenn ndax yow mi ci sa dund yaangi jema kennal yalla yang koy jema wetal mba jemo di bokale yalla tabaarak wa ta'ala wala nga koy utal ndend wala ngay jël kenn ci mbindeefi diko jox melokanu yalla yi ak jëf yi nga xamne yalla dong moko mom moko yeyo ikhwatal iman at tawhid allazi khuliqna li ajlihi bal الواجب علينا نحو كل أمر أمرنا الله به سبعة أمور كان لي الله غوغو nga xamne motax yalla bindunu sunu borom waxna ci qur'an ne wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun wa ma'na ya'budun yuwahhiduni sunu borom neena jinn yi ak nit ñi sakuma len ludul ben djublu way rek motax djublu way moy lan moy pour ñu kennal ma ñu wétal ma bañ ma denda kenn wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasul an i'budu llah wattanibu taghut xet bu nek yonena fa ndaw pour lan pour ñu mëna kennal yalla wa in min umma illa khala fiha nazir amul xet bu nek ludul yalla yonena fa ab yonent pour nit ñi mëna kennal yalla bañ di dendale yalla ak dara wala ak kenn doomu adama nak jaamu yalla bi pour mu kennal yalla mu jox yalla geudum mu tek ko fim ko wara tek mu tek ko waccu wayam mu bañ ko dendale ak len mu bañ ko dendale kenn mu bañ ko bokale fak dundam mu def ci juroom ñaari mbir pour mu nek kuy kennal yalla du nek bokale kat juroom ñaari mbir ikhwatal iman bal nekul juroom ñaari mbir yo xamne ci wetal yalla tabaarak wa ta'ala dong lañ ko sakku jambi dedet bal ci sa jaamu yalla yeb pour mu bax fakk nga deppo ci ak juroom ñaari mbir may ñaan sama bop as'alul jami' an yatbiduha wahidan wahidan may ñaan sama bop di len ñaan kenn ku nek ci ñun juroom ñaar yoyu mu tak ko ben par ben mu tewlu ko ben par ben mu japp ko ben par ben pour jaamu yalla meuna bax wa sanatahaddath anha bila itala tadarakan aw kasban lil waqt danañ gawantu teunk ko ben par ben bagn ko guddal pour gagner temps pour waxtu yu baña passé awalan ba ca jitu pour nit mana nek kuy kennal yalla mana nek kuy wetal yalla awalan an nata'allamahu moy nañu jang tawhid ba ca jitu moy nañ ko jang mbok yi abdulit su jangul kennal yalla tawhid du muna am wetal yalla tay suñu diine luko yak moy janguñu julit day jang aya ba lan la wax yonnati bi alayhi salatu wassalam moy fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li zambik xamal la ko ñeuk wax xamal bala ngay wax na nga xam bala ngay wax dara bala ngay jëf dara na nga xam man arada dunya fa alayhi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alayhi bil ilmi wa man arada huma ma'an fa alayhi bil ilmi fa man arada al ilm fa alayhi bil qur'an ku bëgg am xam xam ku bëgg am aduna da ngay ut xam xam ku bëgg am al-akhirah da ngay am xam xam aduna ak al-akhirah ku leen bëgg boole da ngay ut xam xam ku bëgg xam xam da ngay jang al-qur'an wa man arafa qur'an arafa rabbah ku xam al-qur'an xam borom bi tay nak al-qur'an bobu lon sanni def ko fele def ko téré barkelu def ko téré siyara def ko téré jamb di nan def ko téré diko tak bala ñukoy jang ni dé wala nga am kër gu bess goy toxu wala nga am auto bu bess jël kamil bi tek ñu tek fele alcorane bi ñu faté né alcorane mo doon suñu constitution pour ñu baña nek ay bokalé kat fokk ñuy jang alcorane fokk ñu xam alcorane suñu xamul alcorane ñun ñep ay bokalé kat la ñuy doon ndax alcorane mo ñew di léral lan moy bokalé lan moy tawhid naka lañuy def ba kennal yalla su ngeen gisee sahaba yi daawu ñu bokalé c'est parce que alcorane la len sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam jangal mom la len leralal ba mu leer nañ ci seen dundu motax nekku ñu ay bokalé kat mbokk julit yi tombu bi ñeuk bi tax ab julit day am tawhid di kennal yalla diko wetal duko dendalé kenn wala len duko bokalé ba ca jitu moy al ilm moy xam xam xed wi tay nak xam xam lañu sanni mom lañu fetal ginaaw top ay qila qala bay diw neena ba mu toge ci keparu samba bay demba bay yero bay modu fofu rek kenn ci ñom dula wax ba indi la isnad tialala bu sel wala ci tere fiq bu wer fi la ko yalla wax fi la ko yonenti bi wax sahaba yi li lañ ci wax ngiri imam malik shafi'i ahmad abu hanifa li la ci wax dedet bay samba bay demba bay modu bay yero bay pat jeexna ikhwatal iman ñaarel bi pour nga nek kuy kennal yalla doko bokale diko dendale len ak ken moy an nuhibba allahu akbar ginaaw xam xam da ngay bëgg yalla bëgg ko al hubb da ngay bëgg kennal yalla da ngay bëgg yalla so bëggate yalla doto ko dendale kenn xolabi nga bëgge sa soxna bëggo ben goor jégué ko la ilaha illallah demon nañ aji mak ñu wara jogé makka dem mina ñu dugg ci kar yi ben soxna bu togon ci ben côté mu bayyi ben place fele ci rukubi mu jappal ko jëkërem ben way ñew rek burlé soxna si rek tok fi ci wetu ndaw si jëkëru ndaw si ni teul ci buntu kar bi mu seen ndaw si tok dendak waji allahu akbar sunu kar bobu kérok waji tuti mu xar kar bi ñaar peskalan waji traverser na soxnam peskalan waji tok na ci wetu soxnam tay aduna dina tukki la ilaha illallah daf nañ fa maintenant pour lan pour rek dalal histoire bobu pour nawaji jog bu mu dend ak soxna waji nun nu bëgg jël yalla diko dendale keneen ñun ñu bëgg jël yalla limu mom jox ko ñeneen ñun ñu jël pouvoiru yalla jalla jalaluhu wa azza kamalu diko jox ay jam Allahu akbar motax amna riwaya buñuy wax ne yenenti bi alayhi salatu wassalam neena ana wal ins wal jinn fi naba'in azim ëlëk tribunal bu reuy man yalla may samp tribunal bi ana ñan lañ fay atté ñaari xéet moy nit ak jinné al ins wal jinn ñu ne yalla tribunal bobu lutax nga koy def mu ne akhluqu man yalla ma sak ma bind yalla bi muy bind kenn fekkewul allahu akbar yalla bi muy sak jambi kérok bu muy wax ne fal yanzurul insanu mimma khuliq yow doomu adama xolal ci lan la la bind khuliqa mimma in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat taraib yow doomu adama xolal ci lan la la sak kérok ba yalla di sak kan moko fekkewon ba muy jaxase ñaari manu yi goor ak jigen doomu adama na xol ci lan la ko sak fal yanzurul insanu mimma khuliq yalla ne khuliqa mimma in dafiq man ko bind ci ndox mo xamne buy genn day genn force dole lay genné ndox mi fessul xottu gerté kumu tak sa yere bo xeye suba fot ko kumu tak sa yaram bo xeye suba sangu ndax lan ma in mahin ndox mu doyo di la mom la la yalla bindé mom la la yalla sakké ma in mahin summa ja'alnahu fi qararin makin ndox momu la jël ma duggal ko ci benn place bu am sécurité ci digënté ñetti lëndëm mbax boutit ak bir fi zulumati salasa ci ñetti lëndëm la jël ndox momu denc ko fofu makoy changer étape par étape jëlé ko ci ndox def ko dérèt jël ay cellule duggal ci jël ko ci dérèt def ko yap fa kasafna al izama lahman thumma sha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin nga juddu bi juddu joté ndaw soso ëmb lire bi diw chambar chambari ak mom di dox di bi xalé bi nek ci bir bi di wëlbeetiku ak di wiqo ko talali loxo di lek di nan ba juddu joté ñepp télé kenn mënu ci dara kudul Allahu jalla jalaluhu wa kër gi mënuñ ci dara motax dañoo tok yobul len ko maternité yobul len ko hôpital ñu daw maternité docteur yi ne na dello len ko mat bi ñoragut Allah kon du ñom delal ñu nañu mënu ñu ko delal ñu ne kon bayi len ko fofu ci salle bi ngeen dem tok ci biti ñu bayi ko fofu mom ndaw si mu teud xamne du kenn kudul kenn muy wo yalla nan ko ya latif ya latif lay wax Allahu akbar ben xale bu jigen neena dafa nek ci maternité bi mu deg ben jigen teud nan ni ay yalla ñewal te bul yonne yalla ñewal bul yonne ki nga yonni sax soxlo moko yow yalla yow la soxla nga ñewal sa bop motax alquran mo wax deug nit ñi su nexé bu lek yi bare jam am ventilateur climatiseur ndox mu sedd boisson ciéré yap ñuy bokalé iza rakibu fil fulka da'u allah mukhlisina lahu din falamma najahum ila al bar iza hum yushrikun gis nga xalé bobu ci bir ne ci bir fofu mu nek ci lendeum bobu ci khat khat bobu nga xamne kenn munu ci dara yalla ay tok bamu neex ko mune ukhruj ayyuhal mawlud bi haqqil malik al ma'bud yon bu khat bobu yalla mune thumma sabila yassarahu yalla ubi yon bi doomu adama da di ciutu da di commencer joy bokale bi da di commencer di commencer ko takal ay ndombo ak ay téré bi mu nekké ci biir bi kan la won bi muy genn kan la won kan la won bi mu nekké fofu ku ko don jox mu lek ku ko don jox mu nan ku ko don sam kan moko genn fu xat fofu su fekkone bi mu juddo ba pare nenañ nañ ko fa dello wat musiba da di am ben yon dong la fay jaar motax yalla ne thumma sabila yassarahu kon daño wara beug yalla ñu bañ diko dendale kenn wala len wa minan nas man yattakhiz min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah ay wal ladzina amanu ashad hubban lillah dañu wara beug tawhid beug kennal yalla beug kennal yalla nak moy beug gi ngay beug yalla doto ko dendale kenn ak len ñettel ba moy na'zam fi qulubina dañuy dogu ci sunuy xol ne kennal yalla gi dañ koy def fa nga dogu bayyi bokale bayyi tere yi bayyi lam yi bayyi gisane yi bayyi xaw yi bayyi petaw yi bayyi ndox mi ngay tour xamne yalla rek amul leneen mbok yi ku am yalla lan nga ñak ku am yalla lo ñak ku amul yalla perte nga ak ko meuna andal bes dana ñew guddi ñu wako telephone wala ñu fegg ko ñu ne ko diiw deena mu da di tit ne lolu kañ la xam nga bu xamone dara xam heure bi ngay de ko yaakar ku ne bis bo deewé dañuy fegg buntam wala ñu wako telephone ne ko diiw assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yeeng nga ne diiw fatuna leg mu Allahu akbar inna lillahi wa lolu kañ la lu ko dalon ah kon xamul dara kon denkel sa bop yalla mi xam do faatu ñu ne yalla ñuy wo yalla telephone nan ko faatu nga de do faatu ñuy xabar yalla ndax faatu nga parce que sa bakkan bi sa ruub bi ci loxoy yalla la nek nekul ci loxo keneen kon nañu bëgg ala fi'lihi wal azm haraka fil qalb li fi'li hadha shay so bëgge bëgg dogu la bo xamne al azm dogu harakatun fil qalb dogu ben pouvoir la ben katan la ci sa xol la nek so beugé dara rek dogu pour daf ko da ngay dégg ñu né innal muhibba liman yuhibbuhu muti ku beug rek top li nga beug qais jang ngeen histoire qais dafa bëggoon layla mu bëgg layla ba mën ta nelaw lélé day xey genn kërëm ñew kër ñoom layla taxaw ci mur bi di fon mur bi ndax bëgg ndaw si nek ci biir kër bi ñu ne ko yow li mir la mu ne xetam lay xéñtu benn bis mu gis xaju layla mom qais ñu ne ko xaj bi day layla moko mom mu ne ah suma topé xaj bi dina gis layla rek mu top xaj bi dugg all bi ay kilomètre di dem mu romb ay nit di julli di nafila ay nit yo xamne dañu deudu aduna dem ci all ba di nafila mu romb len mu dem ba ñewat kenn ci ñoo ñu daal koy wo ne koy qais mu ne ko ya bon nga romb ñu fi ñuy nafila nga romb ñu dem nga top xaj bi naan da ngay xoli jigen da ngay xoli layla mu ne ko julli wat len mu ne qais ne waji julli wat len julli wulen waji ne ko lutax mu ne ko bu ngeen gemon yalla taxaw ci kanam di julli suma len rombe du ngeen ma gis ndax man bama nobe layla gisuma len yeen layla rek la gis ku bëgg yalla yalla rek nga wara gis roto gis keneen roto gis leneen allahu akbar qais ne na len julli wat len est ce ñun waru ñu julli wat ñunit est ce ñun waru ñu julli wat naka ngay bëgge yalla te keneen ci wetu yalla naka ngay solale yalla allahu akbar mbubu doomu adama allahu akbar jalla jalaluhu azza kamalu nga jël yalla li mom nga kay jox doomu adama da ngay deg tay ay baat yo xamne wallahi allazi la ilaha illa di ngeen di wax deñu dafa daanu dakar deñu ngeen di wax deñu ñun bu ay deñu daano nañ sant yalla ñun li ñuy wax daanel na asman xolal ki taxaw ne rew mi ku fi falu di wala fal kumu neex nga falu kumu naqari do fi falu kan mo mom fal qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tu'izz ku mom lolu wa tu'izz bi yadihi alkhair yalla mom nguur moy jox nguur ku ko neex moy fal moy folle moy dundal moy ray moy amal moy ñakkal mom jalla jalalu wa azzak bu jele lolou diko jox ay mbinde fu jëm ñentel ikhwatal iman moy al amal tawhid fokh ñu jëf ko dañ koy dundu dañ koy liggey dañ koy def waye amna tawhid tak ndombo amna tawhid tak téré amna tawhid bo xéw suba di jël ndox di sot di sot bo xéw suba sa place ba lang koy bi fo nga sot ala tawhid bi ana tawhid boy yeen sa keur fo nga soti ndox ana bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata ara yoy ana azkar yoy anam kula xol sax nga ni diw moma xol man demb keur diw la leke sama bir baangi ni di metti mer diw pa diw samba fuñ jëm al amal man kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada borom bi tabaarak wa ta'ala neena kum leer kum woor ay beccëg ngi di ñew di nga dajje ak man na nga jëf ju baax moy lan moy jëf ju sel jëf jo xamé amul bokalé aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ناتي للخامس ني اندي جوروميدو تومب موي الاخلاص موي سلال لي غاي ديف اخوات الايمان دوم ادم بو سلال الجام يالام بو سنال الكنل يالام موي دينم ياكونا وما امروا illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din ala lillah dinul khalis dinaju sel jamu yalla dafa wara sel dafa wara set nga moytu ci ngistal nga moytu ci deggeutal nga moytu ci bokale nga moytu ci def lo xamni daf koy yak yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena aduna bi ñepp alku nañ bam dess ñi xam mu ne ñi xam alku nañu bam dess ñi jëfé sen xam xam mu ne ñi jëfé sen xam xam alku nañu bamu dess ñi sellal mu ne ñi sellal ñongi ci danger ñi sellal ñongi ci danger sellal lañ ñu sant ginaaw bu ñuy jëf jëf ji ñu xol ndax yalla rek tabaaraku wa ta'ala mo tax wax ji ngay wax ndax yalla rek tax lan nga ci nam lo ci jublu jaamu yalla gi ngay def lan nga ci jublu mais xolal tay poukéré da ngay gis kuy bokale di poukere di zibile jaar ci mbeddi di yuxu te xam nga ne ki day bokale fanan gudd di bokale di yuxu te ra nit ñi neraw mu leer ne baat yi ngay deg baatu bokale la amna ño xamne dañ le non kay len ngeen xexi rek ñu ne naaj bi da tang indi ay ngant yalla mu ne wala qad qalu kalimatal kufri ñi day wax nañ wax jo xamne weddina la len genné na len ci l'islam amna ñoo xam dañoo wax ay baat fa asabahu allah bima qalu yalla faylen ay tiyaba am ñoo xam dañoo wax ay baat fala'anahum allah bima qalu yalla da len di reub ci lañ wax baat rek lañ wax baat ben baat ñun waxuma baat legi kay nekatul ay baat ay waame la ay waame yi wax wax tay lañuy wax ci senegal naati ila amri sadis ñu indi juroom benelu tombu bi lay tax nit jégué yalla lay nak lay tax jaamu yalla nit baax lay tax mu am tawhid wa huwa an nahzara min mahbatatihi nañu moytandiku lepp lo xamne da fay yaq tawhid fa tawhid lahu nawaqid wa lahu nawaqis kennal yalla dafa am lukoy yaq dafa am lukoy toj dafa am lukoy mab ni mu amé lu yaq aj am lu yaq njap am lu yaq julli am lu yaq koor da koy jang ci téré mu tuddu nawaqid lu koy yaq jangé nawaqidul wudu lu yaq njap jangé lu yaq julli lu yaq aj non la amé lu yaq l'islam allahu akbar nawaqidul islam nit da koy wax rek genn ci l'islam tamama nek yéfer bu mat seuk allahu akbar lo tax mbokk yi ñu wara jang ñu xam lan moy lo xamne buñ ko defé dañuy kennal yalla nit bu jangulé tawhidam du mëna wër ndax ci bokalé ngay nek bu deg beccëk yaakar né am nga tawhid té xam ngeen né bokalé kuko déwalé safara nga jëm ken dula ko bal soko dewale ken dula ko bal safara direct nga jëm lo xamni boko dewale safara nga jëm lol war nga ko xam Allahu akbar yenen di wa alayhi salatu wassalam bokon na ci ay ñaanam yalla ma ngi muslu ci yow bokale buma yeg ak buma yegul ikhwatal iman dafa am luy yaq islam ay jëf ak ay wax yo xamne kuko wax wala kuko jëf genn nga ci l'islam lolou nga xam ko nga moy tandi ko yow julit ben borom xam xam da ron wax ne nawaqidul islam fukki jarna nga bind ko ci ben tableau bu reuy nga dali koy tecc sa bop lal boy teud nga mujjé ko xol boyéwo nga ñëk ko xol ndax nga moy tandi ko bala sa islam di yaq wallahi wax na deug boy teud nga mujjé ko xol boyéwo nga ñëk ko xol ndax nga xam ko moy tandi ko bala nga ci def ben di dé dug safara السابع الاخير هو الثبات سوي سوي سو امي توحيد دنجي صح nga sax ci juroom ñaari mbir yi moy juroom ñaar yo xamne kuko def waxuñu rek ci tawhid waye ci jaamu yalla yeb sa diine ñongna sa diine werna sa diine baxna bu yebo nga xamne yaangi ci diine jappal mu deugar ba ca jitu moy jangal ni ñuy kennale yalla ñaar moy beugal yalla al hubb jang gog nga jang kennal yalla beug ko ci soxol ñettel moy dog ko ñentel moy jëfël la nga jang juromel moy selal ko jurom bennel moy moy tandikul lu koy yaq jurom ñaarel moy nga sax ca yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nañ yalla won neen mo wërsegal ñu sori ko mbokk julit yi comme nuñ leen baxaw di wax rek chaque jour buñu julé buñuy julli wala buñu khutba ba paré ñu yëgal mbokk yi né amna fi ay julit yu nekk suñu biir yu am ay jafé jafé amna benn jigen bu indi ñaari domam sama kër munema sama ñaari dom yi dama leena jox l'islam ndax man amna luma recc amna luma raw amna lo xamne ma ngi ci waye sama ñaari dom yi bëggatuma mu dal leen amna sax ay nit yu ne na leen jox ñu yobul leen ci école yi nga xamne ñoñu duñu ay julit wala duñu jangale l'islam waye man sama ñaari dom yi dama bëgg yeen julit yi ngeen jappale ma ci ñu jangal l'islam ñu nekk ay julit mu ne ma waxal ma wa juma ji nañ ma jappale ci sama ñaari dom yi yu jigeen yi ndax ñu nekk ay julit ñu jangé ci jangukaay diiné islamé nek suma démé juma ja dina ko wax julli ñi buñu paré julli do la way mëna jappalé pour nga yobul leen ci daara yoyu wala ci barab yoyu pour ñu mëna jang insha Allah mbokk yi buñu paré amna yenen ño xamantene ay problème loas lañ am dañu fébaron ñu dakk leen fa ñuy liggéey wala ñu bañaat leen jël ñu ñaan yalla tabaarak wa ta'ala lepp luñu dajalé pour mbokk yoy yalla nañ ko yalla nangul leen اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله